लखन के पाँव में पायल छन के हाथों में चूड़ी खन के पाँव में पायल छन के माथे पे बिंदिया सजा के आई मैं तेरे लिए हुए आई मैं तेरे लिए हाथों में चूड़ी खन के पाँव में पायल छन के माथे पे झुक झुक गई तेरे लिए क्या न किया मेरे मन ने चाहे पिया काहे तरसाए जिया दिल भी तुझे दे दिया कहा रुक रुक गई कहा झुक झुक गई तेरे लिए क्या न किया मेरे मन ने चाहे पिया काहे तरसाए जिया दिल भी तुझे दे मुझे प्यार कर तू भी करार कर ले ले तू साथ फेरे खाना भी पकाऊंगी मैं बच्चे भी खिलाऊंगी मैं रहूंगी संग तेरे तू भी मुझे प्यार कर तू भी करार कर ले ले तू साथ फेरे खाना भी पकाऊंगी मैं बच्चे भी खिलाऊंगी मैं रहूंगी।